záver plynu, potichu sa nadýchol. Sadol si na čiernu hlinu, aby si oddychol a zdochol. Všetky okná pootvárať. Tak zdochla, tak zdochla.